Dobrý den, vítejte u dalšího dílu našeho podcastu CNews FM. Jsme tady v tradiční sestavě Lukáš a Petr. Já jsem Lukáš, Petr je ten na druhé straně, který teďka doufám pozdraví. Čau Petře. Čau. Já jsem přemýšlel, co říct jinýho než ten pozdrav, ale asi jsem říkal, že tím pozdravem stejně musíme začít, takže ano, jsem to já a jsem tady. Jo. Tví síťový obvody jsou nějaký pomalý asi dneska. No, ty jsou pořád pomalý. O čem se budeme bavit? Minulý týden jsme na CNews vydali takovou zajímavou zprávičku, že nizozemský soud zakázal, nebo teda potvrdil, že tvorba fanouškovských titulků pro filmy a seriály, že je nelegální. Tu kauzu vyvolala nizozemská antipirátská organizace Brain, která je taková hodně aktivní a pořád je o ní slyšet, že tam potlačuje právě piráty, hudby a filmů. Ona tady tohle má všechno jako pod sebou. A ta z různých sdílecích serverů nebo titulkových serverů tak stahovala titulky pro určitý filmy nebo seriály a právě titulkáři založili nějakou vlastní organizaci nebo hnutí a žalovali Brain za to, že jako si to dovoluje, že maže jejich obsah nebo jejich tvorbu. Ale právě ten soud souhlasil s výkladem Brainu nebo s názorem Brainu, že tvorba těch titulků je vlastně, tvorba a sdílení těch titulků je nelegální, protože ti lidi nemají svolení s autorem těch dialogů nebo vůbec s autorem těch práv, takže vlastně titulky jsou, pokud nejsou z oficiálního zdroje, pokud je prostě nemáš ty titulky jako v kině nebo nemáš je na nějakým domácím nosiči v televizi, tak vlastně jako nejsou legální a myslím, že to je zajímavý případ i s ohledem na Českou republiku, protože je to pár let zpátky, kdy se něco podobného řešilo i u nás. Ze serveru titulky.com zmizelo několik titulků právě taky na filmy nebo seriály a my jsme o tom psali na CNews, vyvolala se tam hodně divoká diskuze, která se bohužel po importu na nový redakční systém nezachovala, ale pořád někde je a doufám, že jako ji tam vrátíme. A tam právě nadšeně diskutovali fanoušci, kteří jako sledují ty filmy, byli tam i překladatelé a ti se na to dívali jako různě jinak, ale já třeba osobně souhlasím právě s výkladem toho nizozemského soudu. Co ty? Ono je celkem jedno, co si myslím já osobně, ale z pohledu zákona je tohle docela jednoznačně řečený nebo je to docela průzračný. Ty titulky prostě jsou nelegální, protože, jak jsi právě říkal, tak ty nemáš svolení toho autora a ať se to někomu líbí nebo ne, tak i ty filmy, stejně jako třeba knížky, mají nějakýho autora nebo autorku, nějakou osobu, nebo aspoň teda u nás tady v našem jaksi evropském právním systému to tak funguje, že ty když vytvoříš nějaký dílo, tak jsi autor a toho autorství se nemůžeš zbavit. Ty můžeš prodávat práva na použití, ale nikdy se nezbavíš toho autorství. No a podle zákona teda nikdo to tvoje dílo nesmí jakkoliv upravovat, takže do toho filmu nikdo nesmí přidávat vlastní hudbu a vystavovat to na YouTube, protože to je prostě nelegální, ale stejně tak jsou nelegální překlady. A my jsme zvyklí tady primárně, že se překládají filmy a seriály, ale můžeme si vzpomenout, že bývaly třeba i občas neautorizované takzvané překlady knížek, třeba na Harryho Pottera, když se čekalo, tak někdo se rozhodl, že nechce čekat na ten oficiální překlad a začala to překládat komunita, že jo? A taky to bylo nelegální. To je jediný případ, který napadá i mě, že právě taky, no, že se čekalo vždycky půl roku nebo rok na novýho Harryho Pottera a vznikaly amatérský překlady, který, teda já si pamatuju jeden a ten byl docela hrozný. Nevím, jestli bylo více skupin, kteří to dělali, ale ten, který jsem viděl já, tak byl jako dost děsný, takže nakonec jsem si koupil tu anglickou verzi teda. Jo. Já jsem teda asi nikdy ty překlady neviděl, takže kvalitu nemůžu soudit, ale dovedu si představit, že je dost strašná, protože aspoň co si teda pamatuju teda z těch filmů nebo seriálů, když jsem ještě jako takhle na to koukal, tak ty lidi dost často úplně jako překládají špatně. A není to jenom o těch chybách v překladu, samozřejmě je to o tom, že ty lidi překládají všechno doslova a ve skutečnosti jako titulky ve filmech třeba nevznikly proto, aby tam bylo všechno přeložené doslova, že jo. Možná pokud jste někdy slyšeli nějakou přednášku Franty Fuky třeba, ten určitě nejednou o tomhle povídal. A pamatuju si, že měl i takovou velmi specializovanou přednášku o tom, jak se dělají titulky, měl to skoro hodinu a bohužel už se to asi nedá nikde najít. Bylo to tehdy na nějakém webu movie.cz a ten prostě nějak přestal fungovat jako služba a není to ani na YouTube, bohužel. ale tak Franta Fuka by vám tam povídal něco o tom, jak ty titulky mají být prostě zkrácený, protože ty, když je jako překladatel neskrátíš, tak by tě zkrátila nějaká dramaturgyně nebo dramaturg. A že mají být tak jako do pyramidy prostě a takovýhle věci. Když to titulky v těch seriálech, zvlášť teda tam, kde se mluví rychle, tak jsou fakt slovo od slova. A to opravdu jede, to jsou dva nebo tři tučný řádky textu, který za chvíli zmizí. Já třeba jsem nikdy měl problém to číst, ale chci jenom říct, že prostě tohle to jako ani není úplně ta správná tvorba titulků. No, když mluvíš o tom Fukovi, tak on právě v tom článku, který jsme vydali v minulosti o tom, že mizej titulky z titulky.com, tak on se proto vyjadřoval pro nás a taky jako s tím souhlasil, že ta amatérská tvorba titulků nebo tvorba, ty si můžeš vytvořit titulky, že jo, ale nesmíš je sdílet. No, jasně. A to sdílení, že prostě jako je porušování práv. I když tím vzniká jako samozřejmě jako ke cti těch překladatelů amatérských je to, že vlastně najdou si ten volný čas a ty titulky udělají, jo, že to je jako vytvoření tím něco novýho, ale vlastně pokud to dělají bez volení toho autora původního, tak pořád jako to na tom nemění nic, že to je nelegální. I když se to u nás jako přehlíží, protože samozřejmě sdílení titulku je něco, jako asi to má menší váhu, než prostě sdílení celého filmu, ale třeba i ten nizozemský soud říkal, nebo vlastně Brain to říkal, že to spolu trošku souvisí a že to, že ty titulky vznikají, takže to lidi nutí stahovat právě z neoficiálních zdrojů. No takhle, já s tím jako souhlasím tak napůl. Já si nemyslím, že je to nutí stahovat ty nelegální kopie, ale... Ale jako jde to tak v ruku v ruce, tady tyhle přesně dva tak přístupy. Podle mě Češi, kdyby si jim sebral český titulky neoficiální, tak najednou prostě 70% nebo 80% těch lidí by si ty filmy nestáhli, protože by tomu nerozuměli. Já třeba se nekoukám na filmy s českýma titulkama ani s dubbingem, ale myslím si, že jsem docela v menšině v tomhle směru. Jako já neznám nikoho, komu bych pustil film v angličtině třeba s anglickýma titulkama nebo úplně bez titulků a nechtěl by mě zabít jako za to. Prostě lidi nedělají v Česku. Češi neumí anglicky, přiznejte si to. A samozřejmě, ale teda asi bychom měli říct, že ty titulky vznikají právě v podstatě jenom pro ty nelegální kopie, že jo? Jako kdyby třeba šlo aspoň o titulky k nějakým jako oficiálním vydáním, ale opravdu, že jo, jsou nějaký ripy, DVD nebo televizní ripy a ty titulky jsou vlastně nelegální k nelegálnímu dílu, dá se říct. Nebo nelegální sdílenému. Dost titulků vzniká tím, že se prostě ripnou právě z těch oficiálních zdrojů, že z Blu-rayka nebo z DVD. Jo. Jo, takže tam už to vůbec nejde okecat, že ten člověk si tam hrál s časováním, nebo že to sám překládal, jo, to je... To je další věc, to už je taky jako trošku meta, jo, protože tady máš nějaký dílo, ke kterému vznikl nějaký dodatek a pak ukradnu jako ten dodatek, ale... Každopádně podle mě všechny podobné otázky týkající se pirátství mají dvě strany mince. Tím jedním je, že samozřejmě porušují se autorská práva, ale na druhou stranu zase to je i častý argument těch pirátů, takže díky tomu, že se tady tohle pirátí, že se to nějak nelegálně sdílí, tak tím vzniká nějaká jako šeptanda a díky tomu se k tomu dílu třeba i legálně dostane více lidí. Jo, že se jim tu líbí ten film, seriál a že si ho potom koupějí nebo jdou na to do kina. Jo, nebo třeba jednu dobu to takhle dělala Prima Cool, která prostě vyhlížela si seriály, které lidi stahujou, protože na ně byly ty české titulky a potom to začala dávat jako u sebe v televizi, že jo. Bylo to, já nevím, How I Met Your Mother, Big Bang Theory, já nevím ještě, jaký seriály tam běžely a to právě jenom díky té šeptandě nebo díky té fanouškovské základně, která vznikla díky tomu, že byly titulky a že to lidi stahovali z Ameriky. Jasně, to je takový docela typický argument, já s tím souhlasím tak napůl. Podle mě to možná víc funguje u těch interpretů nebo interpretek hudebních, ale nejsem si úplně jistý, jak je to s těma filmama. Podle mě prostě jakmile jednou někdo uvidí film, tak už prostě na něj nepůjde znovu do kina. Nebo já o tom silně pochybuju. Já třeba jako kdybych se, jenom ve svém okolí, kdybych trošku hledal, tak nenapadá mě jako člověk, u kterého by to fungovalo tímhle způsobem. Jako jsou filmy, u kterých to může vyvolat nějakou potřebu, že si koupíš nějaký merchandising, ale znovu říkám, to si myslím, že funguje spíš třeba u té hudby. Jakože ty si poslechneš tu hudbu a prostě ten interpret se ti líbí, pak ho začneš poslouchat, občas si zajedeš třeba na jeho koncert, nebo si koupíš tričko s tím, ale nejsem si úplně jistý, jestli je to samý třeba u těch filmů, tam já nemyslím si to úplně třeba. A tak jsou nadšenci, kteří si třeba koupí to Blu-rayko, kde máš spoustu různých bonusů a takový věci, které třeba se normálně jako nelegálně ani nezdívají, jo? Nebo a tak jako to asi jo, ale to si furt myslím, že nebude zas tak jako velký procento těch lidí. Prostě normální konzument, průměrný konzument je prostě člověk, který si stáhne film. Je mu dokonce úplně jedno, že je to nějaký ošklivý DVD rip s mizerným zvukem a hnusným obrazem a prostě koukne na to a je spokojený a vypustí ten film z hlavy a jako kašle na to, že jo. Hele, kdyby to bylo jenom DVD rip, ale některé věci jsou... Kino ripy, že jo, to jsou opravdu jako zlá, jako to je... No. A já myslím, že možná jsme to tady i kdysi zmiňovali, že vlastně, myslím, že to byl nějaký průzkum v Americe, není to tak dávno, tak tam prostě se zjistilo, že lidi fungují tak, že přijdou do kina a pak se teprve rozhodují, co chtějí vidět za film. Jo, že prostě oni vezmou třeba partu kamarádů. U mě to třeba funguje jinak. Já vím, co chci vidět za film a jdu na to do kina, ale může to ještě hodně fungovat u většiny lidí právě spíš tím obráceným způsobem, že prostě si řeknou, zajdeme do kina. To není jako jenom specifikum Ameriky, to je i u nás. Jako, když jasně. Stojím ve frontě u pokladny v kině, tak taky tam vidím, že lidi, že se teprve rozhodují a koukají tam, co tam vlastně vysílají a nebo jdou prostě rodiče jdou s dětma na nákup a tam se až rozhodnou, na který animák půjdou třeba, nebo jestli tam vůbec něco hrajou takového. Jo, přesně tak, takže nevím úplně, jestli to funguje tak, že si někdo stáhne ten film a pak si třeba řekne, koupím si Blu-ray nebo půjdu do kina, nevím, no, úplně tomu nevěřím, ale každopádně... Rozhodně počet lidí, kteří tohle udělají, je menší než těch, kteří se na to jenom podívají, pak to smažou a nazdar. A ti tvůrci z toho nic nemají, že jo? Jako neexistuje na to, myslím si, žádná studie, ale myslím, že můžeme bezpečně říct, že to tak je, no. Každopádně, jak asi víme, že jo, tak bylo by fajn, kdyby ty filmy byly dostupné přímo na netu, streamování, kdyby to bylo aspoň v rámci možností trochu levný, to pořád věřím, že by to pomohlo, že prostě celý ten problém pirátství je hodně způsobený jaksi zkostnatělostí těch distributorů a neochotou adoptovat nový formáty a nový služby, takže třeba Netflix v tomhle směru je fajn, že jo, docela. A myslím, že Netflix právě hledá teďka nějaký titulkáře, ne? Ty jsi to myslím psal. Hledá, ale to bude víceméně jenom pro ten obsah, který produkuje sám Netflix. No jasně, no tak. Ale mají toho hodně teďka zdama. Minulý týden si půjčili miliardu dolarů na to, aby mohli produkovat další věci. Oni už teďka dělají i filmy, i seriály. Mají toho fakt hodně a díky tomu, že do toho vkládají vlastní prachy, tak víceméně se i starají dost o tu kvalitu, jo? Že nevypouštějí nějaký vyložený zmetky, ale chtějí to zefektivnit co nejlíp, aby co nejméně peněz měli jako co nejlepší užitek. Takže tenhle přístup je fajn. Jasně. Já musím říct, že já ještě dřív třeba, než jsem Netflix začal sám používat, tak jako věděl jsem, že je tam pár dobrých seriálů, ale pak jak jsem do té služby nastoupil, tak jsem zjistil, že těch seriálů nebo i filmů je fakt mnohem víc, jako co oni si produkují, že toho je opravdu jako hrozně moc. A myslím si, že jakmile si předplatíš Netflix, tak už možná ani potom nebudeš mít potřebu jako používat cokoliv dalšího, nebo platit si, nebo možná i krást, jo, protože ten Netflix tě zavalí obsahem a myslím si, že to může i leckomu stačit. Jako pro běžného Čecha ta služba ještě pořád není, jako co si budeme povídat. Těch titulků už tam sice přibývá, ale nejsou pořád dostupný u všech děl, není to lokalizovaný do češtiny, jo, takže prostě průměrný Čech se k tomu nedostane, ale věřím, že se to jednou třeba spraví. Podobně jako myslím, že už dneska dost lidí používá nějaký hudební služby typu Spotify, Deezer, Google Play nebo Apple Music, tak doufám, že tady tyhle platformy se rozšíří konečně i u toho videa a že tady nějaká ta revoluce začne. To určitě, a to je přesně jak jsem říkal, jakože Češi moc neumí anglicky a i ti, co umí nebo obstojně umí, tak stejně by si ten film pustili jedině s titulkama nebo s dubbingem, tak to je přesně ono, proč jako Netflix asi má teďka problém. Další otázka je, jestli ty služby jsou udržitelné za tu cenu. Spotify je hrozně levný a já myslím, že jako dlouhodobě taky se mu nedařilo moc vydělávat. Já nevím, jestli už se do těch černých čísel dostalo nebo ne, ale... Hlavně u hudby máš, ale na tu tvorbu hudby máš mnohem menší náklady. Jo. No. U filmů, který vznikají za miliony dolarů, desítky milionů, u některých případů stovky milionů dolarů, včetně reklamy, tak tam to zaplatit z nějakých drobáků z Netflixu je problém. No, jasně. I proto to třeba na Netflix pouští třeba až po 2 letech. Jo. A je to taky důvod, proč Netflix se postupně vydal spíš tou cestou, že má vlastní tvorbu a nelicencuje si ty filmy, protože kdyby měl mít všechny filmy světa, tak bude platit šílený poplatky za ty licence a ta služba se mu nikdy nemůže vyplatit. To se nezaplatí vůbec, že? Ono to předplatný, ono když to vemeš nějaký ten prostřední tarif, to stojí 10 Eček, tuším, to je to je jako dost pakatel a přitom jako ty tam můžeš měsíčně nakoukat desítky hodin v obsahu. A to není jenom o tom, že si Netflix musí ten obsah licencovat, je to o tom, že vráží peníze do reklamy, do vývoje aplikací, do provozu serverů. Takže jako pořád si myslím, že Netflix je tak levný, že možná ani jako tohle není udržitelný, že si myslím, že s tou cenou asi bude muset jít třeba časem nahoru. No, každopádně to jsme trošku odběhli od těch titulků, ale vlastně možná ne, když tady máme takovou velkou armádu titulkářů, kteří to dělají ve volném čase a už třeba i časem se v tom jako naučili chodit, že už jako zvládají ty základní pravidla, jak se překládá, už umí i česky. A třeba v některých případech jako zavedli i nějaké jako legendární termíny v nějakých asi specifických seriálech, tak třeba televize nebo Netflix tak můžou verbovat tyhle lidi. Nebo myslím, že to dělají, že právě to třeba ta Prima Cool, takže už jako najala si lidi, kteří překládali ty zmiňované seriály z Ameriky. Ale tohle může dělat i ten Netflix, jo? Že prostě zaplatí se tady tyhle lidi, anebo třeba převezme přímo ty jejich titulky. To by bylo fajn, kdyby tady právě tyhle dva trhy nějak spolu lépe komunikovali nebo lépe spolupracovali. To by ku prospěchu všech, že jo. To by bylo super, tak ono to dává smysl, že zapojit jakoby tu komunitu a i kdyby těm lidem něco platil, tak by ho to vyšlo si myslím pořád docela levně. Zrovna konkrétně třeba pro ty seriály nebo pro tu tvorbu z Netflixu, tak ty titulky vznikají, ale zároveň třeba ještě nejsou ty původní originální přímo od Netflixu, tak tady vlastně vidím, že vlastně můžou spolupracovat. Spolupracovat můžou, na druhou stranu já si dovolím vyslovit obavu právě o kvalitu toho obsahu nebo těch překladů teda v tomhle případě, protože jak říkám, jako co si pamatuju, když jsem viděl, a že jsem viděl jak samozřejmě spoustu filmů nebo seriálů s českýma titulkama, které prostě jsou nelegální, tak si myslím, že ta kvalita je fakt mizerná a jako jsou tam asi lidi, kteří fakt umějí, ale většina z nich neumí dělat titulky, ani neumí prostě ten jazyk dokonale. Selhávají v češtině, selhávají i v kvalitě těch překladů jako takových, jo, takže ono to třeba bude levný a možná, že je to jediná cesta, jak jako Netflix může se zásobovat těma titulkama, ale prostě ta kvalita tomu bude odpovídat. Druhá věc je, jestli to něčemu vadí, protože asi většina toho obsahu těch seriálů, že je jich hrozně moc a je to taková jednohubka, něco, co jako asi nevadí možná, když vidíš s horšíma titulkama, nevím, jaký na to máš názor třeba. No já třeba u těch anglofonních věcí ty titulky až tak nevnímám, jo, že já si je tam třeba pustím, ale moc je nečtu, že to je spíš jen takový jako vodítko, že občas na to kouknu, ale spíš jako fakt poslouchám, protože anglicky jako umím docela. Ale mám takovou zajímavou příhodu. Nedávno jsem viděl film, který byl francouzský. Bylo to doporučení v jednom článku na movizum.cz. Byl francouzský, ale u nás se vůbec nevysílal. Jo? Nebyl nikde, vlastně nešel do naší distribuce, neměl ani český název, neměl ani český titulky. Ale protože jsem ho chtěl vidět, protože toho hodně vychválili, tak jsem si ho teda stáhl nějakým způsobem určitým. A francouzsky neumím jako skoro nic. Takže samozřejmě jsem hledal nějaký titulky, našel jsem anglický, ale takový jako hodně rušivý koukat se na francouzský film a s anglickýma titulkama, to bych moc nestíhal, ale našel jsem slovenský, no aspoň. Aha. Tak jsem na to koukal, ale stejně je to zvláštní, že když právě koukám na anglický film s českýma titulkama, tak to čtení víceméně stíhám v pohodě, protože právě se hodně orientuju spíš podle toho zvuku, co oni jako říkají v tom původním jazyce, ale když vidíš něco, co je v jazyce, kterýmu ty vůbec nerozumíš a ještě to čteš v jazyce, který taky není tvůj mateřský, tak je to takový zvláštní pomalý a třeba potom jako chápu lidi, kteří jako nechtějí na filmy s titulkama koukat a radši mají ten dubbing. Ale to jsme teďka trošku odběhli jinam. Já si myslím, že to je lenost jenom těch lidí prostě nebo neschopnost. A já třeba jako... Ne, tak ale pokud ten jazyk vůbec neznáš a soustředíš se na ty titulky, tak potom ti unikají třeba ty detaily v obraze, jo, pokud neumíš takhle rychle číst. Takže jako ty lidi chápu, to je docela validní argument. Takhle, jako jo, samozřejmě, že čtení titulku v tomhle směru je nějaký handicap, že ti to prostě musí nutně odvádět od toho obrazu, ale pořád si myslím, že je to lenost těch lidí, protože kdyby se trošku snažili, tak počase se v tom jazyce zlepší a nebudu třeba už, jo, řekněme, že máš třeba ten francouzský film s anglickýma titulkama, tak prostě počase už ty anglické titulky budou číst rychle, třeba stejně rychle jako ty český. A budou to zvládat, sledovat, nevím. Ale další věc je ta, jak říkám, jakože původní účel titulků, což prostě nejsou ty titulky nelegální naše, tady k těm seriálům soudobým, tak byl jenom velmi v krátkosti naznačit, co tam je. Nebylo to slovo od slova, nebyly tam celý věty, tam fakt jako šlo o to, že ty herci, herečky někde prostě něco se tam dělo v tom filmu a řekli prostě x vět a v tom filmu byla utitulkovaná jakože jedna věta, třeba byla tam jedna věta jako shrnující, jo, jakože spoustu tam toho vypadlo, takže možná je to i tím třeba, jak jsou ty titulky udělané, protože jestliže ty titulky budou slovo od slova, tak samozřejmě tam toho obsahu může být hodně a pak už to třeba nedá stíhat číst, no. Ale titulky z podstaty věci jsou nějaký prostředek, díky kterému ty tomu filmu porozumíš, ale prostě nepojmeš ho jako celek. Prostě budou tam nějaký detaily, který uslyšíš prostě, nebo ty uslyšíš, ale nebudeš vědět, že tam jsou prostě, jo, že ti uniknou. Ono, když posloucháš občas v kině třeba film, že jo, kde jsou oficiální české titulky, tak tam je to taky vidět, že nejsou všechny věty přeložené nutně, protože by se to třeba nestíhalo. Je určený nějaký počet znaků, tuším, nebo počet slov na minutu těch titulků a prostě víc jich tam nenarveš. A ty jako překladatel prostě, i když to uděláš, že jich tam narveš víc, tak nějaký dramaturg potom ti to stejně zkrátí, aby to právě ty lidi v tom kině stíhali číst. Že? Takže asi je dobrý, abychom se všichni naučili nějaký jazyk, protože neumět jazyk je ostuda. Aspoň ta angličtina je úplný základ jako dneska. Bez ní se člověk neobejde. Dobrý, ale jaká babička se těžko bude učit, že jo, angličtinu má starý prostě roky. Neargumentuj mi tady babičku, nějaká babička hlavně nepůjde do kina, že jo, nebo jako chápeš, tam možná ten obsah ani nevyhledává třeba. Ale tak jako jo, dejme tomu, no. To mi připomíná, že v minulosti, nebo možná, že ještě dneska, nevím, už nehraju, ale v minulosti vznikaly i překlady amatérských ke hrám, což bylo... To je pravda, no. Taky... To se nedělá už teďka? Já nevím, já jako nehraju to, že nebo ani nemám jako důvod k anglickým hrám jako dávat titulky, ale teda, no vlastně jako taky český titulky, tak nevím, ale možná, že to pořád vzniká. Ale je to stejný případ, že jo? Taky tam lidi překládají něco bez svolení těch původních autorů, modifikují nějakým způsobem tu hru, takže to je taky nelegální a jsou to piráti hnusný a měli by je zavřít až z černé. A já si nemyslím, že by měli zavřít až z černé, jako nemyslím si, že dělají nějaký zločin proti lidskosti, já vím, že to byl vtip, ale... Ale máš pravdu, to je docela vtipný, já už jsem na to docela zapomněl a přitom to býval takový web v češtiny.cz, že jo, kam ještě v době dial-upového připojení jsme všichni nejspíš chodili. Já taky, že jo, jako když jsem byl dítě, tak jsem prostě neuměl ten jazyk. A zároveň třeba díky těm hrám si myslím, že jsem se s tím jazykem začal právě seznamovat, s tou angličtinou. A to bylo jako docela zajímavý, protože ty fakt promakaný překlady... Tam někdy to fungovalo, takže oni dokonce upravovali textury třeba v těch hrách. Já si vzpomenu na první díl Call of Duty, tuším to bylo, nebo něco takového, že opravdu tam byla nějaká skupina už takových jako skoro poloprofesionálů, nebo vypadali velmi profesionálně, že prostě v té hře byly někdy na zdi nějaký anglický nápisy a oni to přeložili do češtiny. Jako samozřejmě na jednu stranu teda už jako to není logický, aby v té hře byly český nápisy, když se odehrává někde třeba v Anglii, že, nebo tak, ale nebo v Americe, ale to byly promakaný překlady docela, jakože v tomhle směru, že s tím jako opravdu vyhráli ty lidi, jo. Já třeba i když jsem tady říkal, že ty neoficiální titulky, nebo ty nelegální titulky, ty amatérský, řekněme, titulky k filmům nebo seriálům nemám moc rád, nemyslím si, že jsou dobrý. Ale to zase jako paušalizuješ, prostě jsou, já ti můžu říct, že jsou některý dobrý, že prostě ta komunita se vyvinula za ty roky a že už jsou prostě autoři, kteří jsou spolehliví a kteří jsou dobří. A je to vidět třeba na naší Edně, která dělá titulky pro seriály. Že tady propagují nelegální web s nelegálníma titulkama. A i na tom titulky.com, tak tam jsou prostě autoři, kteří, nebo překladatelé, kteří jsou dobří, je na ně spoleh a mají to právě už... Ale hele, to já jsem neříkal, jako, že nejsou výjimky, jako jsou výjimky, které jako umějí, jo? Ale myslím si, že průměrný amatérský překlad fakt není moc dobrý. Ani třeba z toho hlediska dramaturgického, jo, to už vůbec, jako jo, ty lidi vůbec nevědí, jak se dělají titulky, prostě dělají to na kolení, prostě, že učí se to sami od sebe většinu, že jo, protože prostě to se neučili nikde ve škole. Ale zase vem si, že oni to, jak, pro jaký tech to dělají, jo, dneska já si představuju typického nějakého absolventa střední školy, že to je vlastně negramotný blb trochu. Jo, když vidíš, jak oni píšou, jak se vyjadřujou, tak oni taky neumí česky, takže stejně ani by tu kvalitu, nebo že by prostě ten kvalitní překlad, kvalitní dubbing, nebo třeba kvalitně napsaný článek, že to stejně neocení vůbec. Jo, jo. A to je přesně, jak jsem tam naznačoval před chvílí jako u toho Netflixu, jakože si myslím, že možná nemusí úplně nutně vadit, když ty titulky nebudou zas tak úplně kvalitní, jak by jsme třeba očekávali, nebo jak jsme zvyklí z minulosti někde z těch filmů v kině třeba, tak to nemusí vadit, protože ono nejenom, že ty lidi to nevnímají, jako prostě průměrný člověk to prostě vnímat nebude, ale druhá věc je ta, že prostě je to spotřební zboží, že jo, jakože ty lidi toho obsahu nakoukají fakt hodně a je to úplně stejný s těma článkama, jakože někomu může vadit, že v článku občas máme nějaký překlep. Ale u většiny těch článků, co napíšeme, prostě platí, že je to spotřební zboží, který už druhý den nikoho nezajímá, nebo třetí den, nebo týden, nebo někdy to trvá měsíc. Jsou výjimky samozřejmě, kde ten článek je aktuální i třeba po 5 letech, ale většinu toho textu, který vyprodukujeme, je to spotřební zboží. Já teďka neměl na mysli překlepy, prostě překlepy vznikají. Ne, ale ne, tak ne, ale tak jako že úplně vadnou gramatiku, stylistiku a tak. No, jasně, jasně, jo, ale jak říkám, prostě je to spotřební zboží a lidi ten obsah chtějí rychle, a to je úplně jedno, jestli se bavíme o našich článcích nebo o titulkách, nebo že lidi to chtějí rychle, ale vně, že zadarmo ideálně, a to je přesně ono, jako za ty peníze dostanete tohle, že jo. Jakože ty titulky amatérský, já jako, ale to, co vlastně jsem chtěl říct, akorát pak jsem do toho skočil, tak už jsem si vzpomněl, co jsem chtěl říct. Jakože i když ty amatérský titulky obecně za to rád moc nemám, tak rozhodně obdivuju ty lidi, kolik tomu věnují úsilí, protože když si to vemeš a zvlášť teda u těch seriálu, jak jsem teď jako říkal o tom, že lidi chtějí mít všechno rychle, tak samozřejmě tam je hrozně velký tlak na to, aby ty titulky vyšly co nejrychleji, že jo? Některý titulkáři dokonce soutěžili mezi sebou, že jo? Kdo vydá dřív titulky. Já si pamatuju třeba Dexter kdysi, že tam opravdu to fungovalo, takže že jo, to někdy v Americe pustili nový díl seriálu, to znamená někdy v Česku nad ránem vyšel nějaký televizní ryb, a odpoledne kolem 1 hodiny nebo někdy kolem 3 hodin už si prostě měl český titulky ke stažení. A to si vem, jakože to musel být dost heroický výkon, protože to si ten Čech musel stáhnout ten seriál. A většinou se teda čekalo na anglický titulky, protože se prostě nikdo nechtěl patlat nebo neuměl patlat třeba s časováním. Takže museli stáhnout anglický titulky a pak to prostě celý přeložit. A to je třeba 3/4 hodiny, že ho seriálu přeložit, to taky není úplně málo. Aby a to pokud to neměli do večera toho dne, tak už jim nadávali, jako co dělají, že no, jsou ty debilové. No. Klasika, pohodou, že jo. Přesně tak. Vděční lidi v komentářích se do nich pustili a dali jim to sežrat. Vy h***ové, co si to o sobě myslíte, že jo? Vy se ještě nevydali ty titulky. Děláte to zdarma ve svém volném čase, ale jste h***ové. No a tak to jsou zase jiný problémy. Jo, ale jakože obdivu každopádně ty lidi, kteří na tom tráví čas, protože speciálně u těch seriálů platí, že je to závazek. Děláš to každý týden prostě. Vím, že prostě někdo tam tehdy psal nějaký titulkář u nějakého seriálu. No hele, já jsem v práci, ale končím tady nad ránem, třeba ponoční, jo, tak budu to prostě překládat jako, no, jako respekt, že jo. No, tím bychom to mohli uzavřít, že sice si vážíme ty práce, které do toho dávají fanoušci, amatéři, ale pořád se nemůžou divit, když jim někdo ty titulky na ně ukáže a nechá je smazat právě proto, že dělají činnost, která je v rozporu s autorským zákonem. Jo, já ještě bych možná k tomuhle jenom dodal, že i když jsme tady se shodli na tom, že z pohledu autorského zákona jsou ty titulky amatérský nelegální, tak nemyslím si, že bychom tady teď hodnotili správnost třeba toho zákona. Nebo jo, neřekli jsme, že si myslíme, že takhle by to skutečně být mělo, jako to už zase naše názory na tuhle věc by asi byly trošku třeba jiný, že jo. Ale to asi nebudeme tady už rozebírat v dnešním podcastu. Ne, to už rozmazávat nebudeme. Prostě jsme jenom spíš tak jako řekli, jak to je. Tak jo, tak dneska to zase bylo bez Windows 10, takže jupí. Ale příště si popovídáme o Windows, určitě. Takže Zán určitě bude mít radost a Pety určitě ne, tak to jo. Jsou dva naši nejohnivější čtenáři, kteří se vždycky rozvášní v komentářích. Tak diskutéři, ohniví. No. Tak jo, tak za týden, čau. Čau.